Sumikat na ang araw, nagtago na ang buwan. Naghihintay pa rin ako, lagi na lang ganyan. Kung babalik ka pa, yun ang di ko alam. Baka ngayon, baka bukas, di ko so pag